do wygrania 350 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 30 stycznia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że Polacy przebywający w Wuhan wrócą do kraju w ciągu najbliższych dni. 8-letni chłopiec został potrącony na przejściu dla pieszych w Warszawie. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Służby usunęły już wszystkie awarie, które wcześniej pozbawiły prądu część mieszkańców Pomorza. Polacy przebywający w Wuhan wrócą do kraju w ciągu najbliższych dni, zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Transport jest przygotowywany we współpracy z Unią Europejską. Więcej na ten temat Joanna Stankiewicz. 30 Polaków, którzy przebywają w chińskim mieście Wuhan, zadeklarowało chęć powrotu do kraju i rząd we współpracy z Unią Europejską taki transport przygotowuje, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Chorzy czy zdrowi, niezależnie od tego, czy są oni zakażeni czy nie, to się okaże dopiero po badaniach, natomiast wracają do kraju. Prawdopodobnie Polacy razem z obywatelami różnych państw Unii wrócą do Europy jednym samolotem, a następnie zostaną przetransportowani do kraju, dodał minister. Wiemy, że są tam i młodzież, i dzieci, studenci, którzy są akurat w Wuhan, i osoby dorosłe. Mamy przygotowane oddziały zakaźne na przyjęcie tych pacjentów. Około 100 osób w kraju jest objętych aktywnym monitoringiem ze względu na koronawirusa. 17 miało podejrzenie infekcji. We wszystkich tych przypadkach okazało się, że były to inne wirusy. Obecnie nie ma potwierdzonego żadnego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 8-letni chłopiec został potrącony przez samochód na przejściu dla pieszych w Warszawie na skrzyżowaniu ulic Myśliborskiej i Mechofera. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Jak przekazała stołeczna policja, przejście było oznakowane i dobrze oświetlone. Ustalane są przyczyny wypadku, w tym kto miał zielone światło. Koniec utrudnień po awarii prądu na Pomorzu. Udało się już przywrócić zasilanie do większości gospodarstw domowych. Relacja Pawła Drożdża z Polskiego Radia Gdańsk. Jeszcze rano bez prądu pozostawało prawie 3000 odbiorców. Utrudnienia spowodowane były opadami mokrego śniegu, który zerwał linie energetyczne. Grzegorz Baran z Koszalińskiego oddziału Energooperator poinformował, że bez dostępu do zasilania mogą pozostawać już wyłącznie pojedynczy odbiorcy. Zaznaczył, że awaria masowa została już usunięta. Wczoraj po intensywnych opadach mokrego śniegu, zwłaszcza w powiatach słupskim, lęborskim i bytowskim, bez zasilania było prawie 20 tysięcy gospodarstw domowych. Skutki awarii usuwało prawie 100 pracowników pogotowia energetycznego. Uszkodzonych było kilkaset stacji transformatorowych. Osoby, które do 30 listopada ubiegłego roku otrzymały z urzędu zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego danej nieruchomości we własność, mają czas do jutra włącznie, aby zgłosić zamiar wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej i skorzystać z bonifikaty. Wniosek należy złożyć na piśmie w Urzędzie Miasta lub, w przypadku Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy, wyjaśnił Filip Syrkiewicz, naczelnik Wydziału w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Rozwoju. Doradzałbym, aby takie oświadczenie trafiło możliwie jak najszybciej do organu, czyli w miarę możliwości, aby zostało ono złożone osobiście w urzędzie. Z kolei osoby, które otrzymały zaświadczenie o przekształceniu po 30 listopada zeszłego roku, mają ustawowo 2 miesiące na zgłoszenie w odpowiednim urzędzie chęci skorzystania z bonifikaty i wniesienia jednorazowej opłaty. Urząd w ciągu 14 dni jest zobowiązany poinformować o jej wysokości. Nie w każdym przypadku wiemy, jaka należność będzie przysługiwała urzędowi. W takiej sytuacji organ jest zobowiązany do wydania nam takiej informacji, w której potwierdzi długość okresu wnoszenia opłaty, a w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej wysokość tej opłaty, i wówczas na tej podstawie ostatecznie możemy podjąć decyzję o zapłacie lub nie. I jeżeli podejmiemy decyzję o zapłacie, to wtedy możemy skorzystać z bonifikaty w tym najwyższym wymiarze i uiścić ją w ciągu 2 następnych miesięcy. Ministerstwo Rozwoju przypomina, że zaświadczenie z urzędu o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność gruntu jest ważne bez względu na datę wydania. Z bonifikaty będą mogły skorzystać również osoby, które jeszcze czekają na dokument. W Warszawie, gdzie tego typu nieruchomości jest najwięcej w kraju, dotychczas wydano połowę zaświadczeń. Z największej 99% bonifikaty mogą skorzystać osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji, posiadające kartę dużej rodziny, niepełnosprawne, kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzisiaj po prostu jest taki dzień, że każda godzina programu alternatywnego musi się rozpocząć od spotkania z Karibu. Koniec, kropka. Wacław Zimpel po kropce pojawia się jako bohater tej drugiej godziny, autor naszej płyty tygodnia. I to pierwszej płyty w 2020 roku, płyty zatytułowanej Massive Oscillations. Ale ja chciałam wrócić do płyty pierwszej solowej Wacława Zimpla. Nie w ogóle pierwszej, jaką nagrał, ale pierwszej solowej albumu, który ukazał się w lutym 2016 roku. Wczoraj pytałam o to i to było nasze pytanie konkursowe. Oczywiście był to album Lines, a tytułowe nagranie teraz na antenie swoją piękność ukaże. specjalnie przypominam otulające ciepło płyty Lines, ten minimalizm, ten klarnet wszechobecny i wykorzystane dyskretnie inne instrumenty, abyśmy dobrze mogli zrozumieć zmianę, która wiąże się z płytą Massive Oscillations, najnowszą płytą Wacława Zimpla. Oficjalna premiera jutro, dzisiaj pierwszy koncert w Finie, jutro londyńska koncertowa premiera tego materiału. A Wacław, aha, jeszcze od razu pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby wygrać płytę w cyfrowej wersji na własność. Na jakim festiwalu Wacław Zimpel poznał osobiście, uścisnął dłoń i nawiązał kontakt z Jamesem Holdenem? agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Czekam na poprawne odpowiedzi. I kontynuuję opowieść o Wacławie, który wpadł do naszego studia przed tygodniem w dzień, ale rozmawiało nam się tak, jakby czasu nie było. I oczywiście przy okazji tej nowej płyty, która brzmi inaczej, trzeba też rozmawiać o instrumentach, a Wacław bardzo lubi rozmawiać o instrumentach, zwłaszcza jeżeli są to wyjątkowe egzemplarze zgromadzone w pewnym miejscu. Nazwa tego miejsca nie jest łatwa, czego dowód dam teraz. Willem Twy Studio, czy to... Willem Twy Studio. To jest w Den Bosch. Tak, w Den Bosch w Holandii. Jest to niezwykłe, naprawdę W Niderlandach teraz chyba musimy powiedzieć. W Niderlandach. Tak. Tak. Jest to naprawdę niezwykłe miejsce. Taki święty graal dla muzyków, którzy się interesują starą elektroniką. Jest tam naprawdę niezwykła kolekcja instrumentów elektronicznych z lat 50., 60., 70. Z takich bardziej znanych syntezatorów, które oni tam mają, to jest ARP 2500. Tych syntezatorów chyba sprzedano około setki, także to jest naprawdę I to jest taki instrument, że jak ktoś się interesuje muzyką tak już drobiazgowo, interesując się instrumentami, to od razu dygoczy, tak? Słysząc. Tak, ja dygoczę, jak słyszę ARP 2500. Jest to też piękny kawał mebla. Naprawdę nie brzmi jak bardzo duży instrument. No tak, to jest taka, nie wiem, wielkości tego pianina, co tutaj stoi w studiu. Jest tam też cała masa bardzo starych oscylatorów, przeróżnych generatorów dźwięku. Niektóre wcale nie były zaprojektowane jako instrumenty muzyczne, ale jako instrumenty do robienia przeróżnych pomiarów w laboratoriach biologicznych. Człowiek, który tą kolekcję instrumentów gromadził, nazywa się Hans Kulk, i on to połączył w taki modularny system, tylko że nie ma to nic wspólnego, znaczy zasada może jest podobna do tych współczesnych syntezatorów modularnych, tylko że gabaryty są zupełnie inne. Ta cała machina, która w tym studiu w Willem Twy się znajduje, zajmuje całe spore wielkości pomieszczenie. No jest tam cała masa też magnetofonów taśmowych, których można korzystać na różne sposoby. Można sobie... Ale ze wszystkiego w ogóle można korzystać, tak? Czy są tam takie eksponaty, których nie można dotykać? Nie, właśnie najwspanialsze jest to, że ze wszystkiego można korzystać i wszystko działa, a jak nie działa, to Hans jest w stanie to bardzo od szybko razu naprawić. Także no, naprawdę jest to niezwykłe miejsce i ja miałem okazję spędzić tam 9 dni, także naprawdę mogłem poczuć to studio, zrozumieć, może bardziej poczuć niż zrozumieć, co te instrumenty mogą mi dać. Niezwykła przygoda. No sam mi podajesz to pytanie, bo od razu muszę zapytać, co zrozumiałeś w takim razie? Co mogą dać ci instrumenty? Nieograniczone możliwości wyrazu? Wydaje mi się, że możliwości wyrazu są generalnie nieograniczone i jeżeli sobie pozwalamy na to, żeby jakaś taka siła kreatywna przez nas przechodziła, to zawsze się coś znajduje, co przekracza to, czego się wcześniej już nauczyliśmy albo zrobiliśmy. Dla mnie osobiście wykorzystanie z tych wszystkich instrumentów elektronicznych było rodzajem poszukiwań. Poczułem w pewnym momencie, że muzyka akustyczna, mimo że jest wspaniała i uprawiałem ją całe życie, jakby nie wiedziałem, co jeszcze mogę zrobić, żeby brzmieniowo odkryć dla siebie tam coś nowego. I dlatego zacząłem poszukiwać w brzmieniach elektronicznych. No i cały czas się tego uczę. Niesamowita przygoda, poznawanie możliwości przeróżnych instrumentów elektronicznych, nie tylko tych w Willem Twy. A jeśli chodzi o samo to studio, mówię, że bardziej poczułem te instrumenty niż je zrozumiałem, dlatego że żeby je faktycznie zrozumieć, jest potrzebna naprawdę ogromna wiedza z syntezy dźwięku. Te 9 dni, mimo że z jednej strony może się to wydawać dużo, z drugiej strony, żeby w te 9 dni komponować, wyprodukować album, który się chce potem wydać, no nie jest to jakoś super dużo czasu. Postawiłem wtedy tak zupełnie na intuicję, żeby po prostu słuchać tych instrumentów. Hans mi pokazywał jakby jakie są możliwości, co z czym można połączyć, co gdzie wysłać, co zrobić z mikserem i tak dalej. No i ja dostawałem od niego takie narzędzia, z którymi później spędzałem kilka godzin, zastanawiałem się, co, jak może zabrzmieć, z czym, co mogę zrobić, co, jak mogę zmanipulować, ale to było stricte intuicyjne, po prostu wiedziałem, co mniej więcej, które pokrętełka robią. I wszedłem zupełnie za uchem. Kiedy za tym opowiadasz, to tak się zaczynasz błyszczeć, po prostu jak człowiek, który generalnie ma jakąś pasję i nagle znajduje się w miejscu, które daje potencjalną szansę na spełnienie marzeń. Dla jednego to będzie sklep z cukierkami, dla innego dostęp do wszystkich możliwych modeli, kolejki. Ale paradoks w tym doświadczeniu, bo wiadomo, że mamy teraz do czynienia z instrumentami elektronicznymi z XXI wieku, które mogłyby idealnie lub prawie idealnie imitować to, czego doświadczałeś, co słyszałeś w wykonaniu tych pierwszych instrumentów elektronicznych. Taki paradoks, że to były kiedyś super nowoczesne instrumenty, a ty teraz do nich pojechałeś jak do takiego rodzaju orkiestry dawnej. Czy rzeczywiście coś takiego specjalnego dają, mają, czego nie da się naśladować przy pomocy aplikacji? Przede wszystkim to, co wyróżnia pracę na tych starych instrumentach w stosunku do pracy w komputerze, to jest inny rodzaj podejścia do samego procesu, że jak się nagrywa na taśmę, to po prostu to wszystko trwa tu i teraz, nie ma możliwości cofnięcia. Dla mnie to jest generalnie też taka naturalna sytuacja, bo przede wszystkim jako muzyk czuję się improwizatorem. Paradoksalnie takie warunki, które mam u siebie w studiu w Warszawie, są bardzo fajne, bo mogę tam spędzać dużo czasu, sprawdzać co jak brzmi i zawsze wciskać klawisz cofnij. Właśnie paradoksalnie mnie to chyba bardziej blokuje niż nakręca, a w momencie, kiedy mam ograniczony czas, takie nie do końca rozpoznane środowisko brzmieniowe, to wtedy z jakiegoś względu działam na zupełnie innych obrotach. Jestem w stanie zrobić coś, czego w takiej bardzo komfortowej sytuacji właśnie przy kawce nie do końca jestem w stanie. Mój kolega, który poświęcił 14 lat, żeby zrobić swój nowy film, bo jest autorem filmów animowanych, w związku z tym bardzo długo trwa, a to jest pełen metraż, mówi, że przystępując do każdego kolejnego kompletnie nie wie, jak go zrobić, że producent i ci wszyscy ludzie dookoła to są ci, którzy wiedzą, jak powinny rzeczy wyglądać. W przypadku muzyki też są, prawda? Ci ludzie specjaliści od poszczególnych elementów nagrywania, momentów nagrywania płyty. Dla artysty najzdrowsza jest to taka sytuacja, kiedy jest w pewnym sensie bezradny, bo właśnie to go spina i wyzwala. To się przekłada jakoś na tą opowieść, którą do tej pory prezentowałeś przy tych instrumentach, że ty też właściwie nagrywając nowy album zaczynasz od takiego pytania siebie co i jak? Jadąc do tego studia w Niderlandach miałem jakąś koncepcję tego, co chcę nagrać i w jaki sposób, ale porzuciłem tą koncepcję zupełnie. W zasadzie nic z tego nie zrobiłem. Po tym jak zobaczyłem te instrumenty, je usłyszałem i ich dotknąłem z bliska. Postanowiłem zaufać temu, co się tam wydarzy. I faktycznie jakby bardzo bliskie jest mi to, o czym mówisz odnośnie twojego kolegi. Może powinienem powiedzieć, że to Mariusz Wilczyński, bo tak powiedziałam, mój kolega, jakby to był ktoś nieznany. A ma imię i nazwisko, Mariusz Wilczyński. No to ja bardzo się z tym utożsamiam, bo faktycznie nawet jeżeli mam jakieś założenie, jak co powinno wyglądać, to prawie nigdy mi się w tym ostatecznym, na końcu procesu prawie nigdy nie jest to tym, czym mi się wydawało, że to będzie. powstawanie tej płyty miało też taki charakter, że w zasadzie ona powstała od zera w tym studiu. Później jeszcze dogrywałem różne partie i też byłem na takiej rezydencji w Szwecji, w Malmö i u siebie tutaj w Warszawie w studiu. Formy i kształt całego albumu powstał tam. A co zrobił dla tego albumu James Holden? James zmiksował cały materiał. Czyli on był takim człowiekiem, który wiedział trochę, tak? No on jest człowiekiem, który wie. No przede wszystkim jest totalnym mistrzem, jeśli chodzi o mix. Też bardzo mi odpowiada to, że cały jego background jako artysty elektronicznego jest zupełnie inny niż background na przykład producentów, czy inżynierów dźwięku, którzy po prostu miksują akustyczne zespoły, z którymi głównie miałem do czynienia tam do niedawna. Ludzie, którzy się stricte elektroniką zajmują, traktują wszystkie instrumenty na równi. Nie ma takiego poczucia, że na przykład jeden instrument jest bardziej święty niż inny i coś tam trzeba bardziej wyeksponować niż coś innego. Tylko po prostu jest takie podejście, że co faktycznie działa, jakie brzmienie warto podkreślić. I mimo tego, że ja jestem klarnecistą, to w sumie nie potrzebuję też podkreślania specjalnie tego w moich nagraniach, szczególnie w tym. Czasami ważne jest, żeby ten klarnet faktycznie był z przodu. Jeżeli ktoś porówna sobie utwór pięć klarnetów, który całkiem niedawno przypominałam, a potem zacznie szukać klarnetu na najnowszej płycie, no to dokładnie może zrozumie, o czym teraz mówisz. Poza tym to ten materiał był bardzo skomplikowany do miksu. I mimo, że też się zacząłem zajmować miksowaniem swoich rzeczy jakiś czas temu, to stwierdziłem, że to jest jakby zbyt skomplikowane, żeby to zrobić na takim poziomie brzmieniowym, o jaki mi chodzi. Także poprosiłem Jamesa o ten miks, bo wiedziałem, że on z całą ilością wiedzy i narzędzi, które posiada, jest w stanie to zrobić. Wasza relacja jednak musiała zaistnieć wcześniej. Za każdym razem nie będziemy przypominać, goszcząc ciebie w studiu, jak wiele osób poznałeś dzięki sztuce i z iloma osobami skrzyżowałeś szablę, czy też instrumenty, bo to jest fascynująca przygoda, ale po prostu nie zdążymy o niej opowiedzieć. A James Holden jako człowiek, skąd się wziął w twoim świecie? Dlaczego mogłeś go poprosić o ten miks? Poznaliśmy się z Jamesem na festiwalu w Hadze, Rewire, na którym James grał ze swoim zespołem The Animal Spirit, a ja grałem z Kubą Ziołkiem. Tam się po prostu poznaliśmy, a mieliśmy o czym rozmawiać, bo James parę miesięcy wcześniej wrzucił naszą płytę z Kubą do swojego zestawienia The Best Of, podsumowującą, już nie pamiętam, chyba 2017 rok. Także jakby była nić porozumienia. Czyli podszedłeś, powiedziałeś, cześć, to ja jestem właśnie cześć, ten... to ja jestem tym od tej płyty. Hi, mam Wacław Zimpel. Dokładnie. Walklow. Tak? I po prostu zagadaliście i... Pogadaliśmy i też parę dni później okazało się, że saksofonista, który na co dzień gra w Animal Spirit, nie będzie mógł zagrać szeregu koncertów, bo małe dziecko mu się urodziło. James się mnie spytał, czy po prostu nie pograłbym trochę z Animal Spirit. No i tak się też stało. Ale zdawał sobie sprawę, jakiej klasy muzyka tak po prostu sobie dołącza do zespołu, czy nie zdawał sobie sprawy? Znaczy, nie czy wiem... Czy traktował cię z szacunkiem? W sensie, czy się ze mną witał? Nie, no bo ty mówisz tak o Jamesie Holdenie, ale myślę, że dla wielu osób jak gdyby też jasne jest, że to on mógłby wobec ciebie mieć takie z szacunkiem wyrażane opinie i cieszyć się, że w ogóle udało mu się zaprosić do grupy Animal Spirit Wacława Zimpla. Słuchaj, no bardzo miło mi, że tak mówisz. No ja generalnie staram się... być skromnym. To znaczy nie wiem, generalnie chodzi mi o muzykę przede wszystkim. Wiadomo, że cały biznes jest też ważny i dla mnie również jest ważny, bo z tego żyję. W momencie, kiedy jestem już czy w studiu, czy na scenie z kimkolwiek, no to wydaje mi się, że jeżeli dokładać do tego jeszcze taki potencjał, że ktoś jest dużo bardziej sławny, albo że ktoś zrobił to i tamto, albo ten umie to, a ja tego nie umiem. To by nie miało sensu. To by trochę nie miało sensu. No i na pewno z Jamesem jest tak, że się uzupełniamy, bo z jednej strony myślę, że to, co nas łączy, to jest takie zafascynowanie aspektem transu w muzyce, przeróżnych kultur i wydaje mi się, że to słychać i w jego muzyce, i w mojej muzyce, która do tej pory powstała. Natomiast no, ja wywodzę się ze stricte akustycznej muzyki, z akustycznego jazzu. Studiowałem muzykę klasyczną i posługuję się, moim pierwszym instrumentem jest klarnet i tam powiedzmy jeszcze jakieś inne akustyczne instrumenty. a James jest stricte muzykiem elektronicznym. Natomiast mając podobne fascynacje muzyczne, też obaj słuchamy Pharoah Sandersa, generalnie spiritual jazzu, Alice Coltrane i wielu innych rzeczy, które mają jakiś wspólny mianownik właśnie z tymi artystami, o których mówiłem, to wszystko powoduje, że mamy po prostu o czym rozmawiać, nie tylko werbalnie, ale i muzycznie. Przy okazji zapowiedzi tej płyty, której premiera już 31 stycznia oficjalnie, też puściłeś już w świat informację o tym, że będzie płyta i z Jamesem, i z Shackletonem. Tak. Ale jak rozumiem, będziemy jeszcze oddzielnie mogli o tych albumach porozmawiać, chyba że one nadchodzą lada moment i nie zdążymy tego zrobić. To znaczy, myślę, że zdążymy to zrobić. To jest, nie wiem, w skali wszechświata to jest lada moment, ale powiedzmy w skali zimy to jeszcze trochę mamy czasu. Zabawy dźwiękiem w pierwszym utworze, tytułowym utworze na płycie. Wszystkie te ścieżki były zagrane na żywo. Ten pierwszy utwór był właśnie zagrany na tym syntezatorze, o którym wcześniej mówiłem, na Arpie 2500, który też jest dosyć skomplikowaną maszyną, także również intuicyjnie do niego bardzo, bardzo podszedłem. Ten utwór brzmi tak, a nie inaczej, trochę przez przypadek, bo dzień wcześniej sobie przygotowałem ustawienia tego syntezatora, żeby zrobić coś kompletnie innego. Poszedłem spać i wyłączyłem ten syntezator. Jak wróciłem następnego dnia i go włączyłem, to po prostu brzmiało wszystko inaczej, mimo że nikt nie kręcił tymi gałkami. No i zacząłem po prostu kręcić, niby wracać do tego samego, ale wróciłem do czegoś zupełnie, znaczy znalazłem coś zupełnie innego. No i potem się od kolegów tam ze studia dowiedziałem, że po prostu, żeby ten syntezator wrócił do swojego brzmienia, które było tam dzień wcześniej, to musi być włączone ze 2 godziny, zanim się te wszystkie obwody ponagrzewają. Te takie drony Glissanda, one powstały, znaczy zainspirowałem się dosyć mocno tym, co Mysur Kartik, skrzypek z mojego zespołu Sagara, grał na poprzedniej płycie. Mieliśmy taki utwór, gdzie ja lupowałem jego właśnie takie Glissanda na skrzypcach i w sumie zrobiłem coś bardzo podobnego na tym syntezatorze. Tam jest po prostu dużo ścieżek. W edycji takiej, że coś było wycinane, przeklejane, przesuwane, tam praktycznie nie ma. Oczywiście tam później w warstwie miksu, tam jest zrobione jeszcze bardzo dużo rzeczy, ale to już tylko w warstwie brzmieniowej, tam obcinanie jakichś częstotliwości, dodawanie gdzie indziej i tak dalej. Może tutaj przede wszystkim obcinanie, bo ten utwór był naprawdę bardzo masywny i tam było tak strasznie dużo napchane różnych rzeczy, z którymi mi było się bardzo trudno rozstać. Ale jak mówi Holden, miks polega na tym, że trzeba uśmiercić część swoich dzieci. I faktycznie tak jest, że po prostu jest nagrane bardzo dużo rzeczy, które ci się podobają, ale czasami no nie wszystko po prostu się tam zmieści w tym spektrum częstotliwości. To jest nieprawdopodobne, jak te same zasady dostosowane do grupy zawodowej po prostu żyją, bo w radiu jest zasada, że no nie ma takiego materiału, takiego wywiadu, który skrócony nie zabrzmiałby jeszcze lepiej. No tak. Naprawdę tak jest. Dążenie do jakiegoś sensu, chociaż nie zawsze się sprawdza. Drugi utwór, czyli Sign Tapes i Random Odds, one powstały w większości na tych samych instrumentach, na tych samych oscylatorach i magnetofonach taśmowych. Dodatkowo w tym utworze Random Odds wykorzystałem taki obiekt gitarowy skonstruowany przez Yuri Landmana, takiego lutnika, eksperymentatora, który zakłada struny i przystawki na przeróżne obiekty. Tutaj akurat na takie zwykłe, nieohyblowane deski sosnowe. I właśnie na taką deskę naciągnął struny, założył pick-upy i ja po prostu na tej gitarze zagrałem i ją później bardzo mocno przetworzyłem. Także to jest to taka chmura unosząca się przez cały utwór. I też tam są organy, na których zagrałem za pomocą sekwensera. No i oczywiście są klarnety, też, które się pojawiają też tam daleko. Klarnety na tej płycie, umówmy się, bo wykorzystywałeś i basowy, i altowy, mogą być na ciebie trochę obrażone, ale z drugiej strony tyle lat. Ale no tak, no coś w tym jest. Natomiast wczoraj słuchałem kilku wywiadów z Jimmy Heathem, takim legendarnym saksofonistą ze Stanów, który zmarł niedawno. On mówił o całej tej epoce bebopu, w której dorastał. I jakoś zatęskniłem z powrotem do tej muzyki i nawet wczoraj w studiu ćwiczyłem sobie standardy jazzowe. Także nie wiem. To wszystko przed nami. Na razie skupiamy się na tej płycie, której premiera oficjalnie 31 stycznia i to będzie premiera w Londynie. Tak, tak, to jest zaplanowane. A potem umawiamy się na spotkania przy okazji ujawniania tego, co wymyśliłeś wspólnie z Jamesem Holdenem i z Shackletonem, bo to są dwie oddzielne. To są zupełnie dwa oddzielne byty, zupełnie inne też muzycznie. Bardzo ci dziękuję za nową płytę. Specjalnie pytam o utwór zamykający album, bo wydaje mi się, że można byłoby go wyłącznie popsuć słowami. No i tak, i to właśnie on teraz wybrzmi na pożegnanie. Wacław Zimpel był naszym gościem, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. I jednocześnie dziękujemy za to spotkanie w programie alternatywnym. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. A na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny spis wykorzystanych utworów i niebawem podcast. Do usłyszenia.